วิวรณ์บทที่21และข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปและข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่าน ี่แหละที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้ว แล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่าน ี่แน่เราสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม ่และตรัสอีกว่า จงเขียนลงไปเถิดว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่เชื่อถือได้และสัตย์จริง แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า สำเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและอวสานใครที่กระหายเราจะให้เขาดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยคนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราแต่พวกที่ขี้ขลาดพวกที่ไม่เชื่อพวกที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียนพวกฆาตกรพวกล่วงประเวณีพวกใช้เวทมนต์พวกบูชารูปเคารพและคนที่โกหกนั้นมรดกของพวกเขาอยู่ที่บึงไฟและกามฐานกำลังลุกไหม้อยู่ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ดองค์ที่ถือชามเจ็ดใบเต็มด้วยภัยพิบัติสุดท้ายเจ็ดอย่างนั้นมาและพูดกับข้าพเจ้าว่าม านี่สิเราจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสสโปด แล้วท่านนำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มซึ่งลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนั้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าใสสว่างเหมือนอย่างอัญมณีเหมือนอย่างพลอยสีเขียวที่ใสดังแก้วผลึกนครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตู12ประตูและที่ประตูมีทูตสวรรค์12องค์บนประตูมีชื่อเผ่าของอิสราเอล12เผ่าจารึกไว้ทางด้านตะวันออกมี3ประตูทางด้านเหนือมี3ประตูทางด้านใต้มี3ประตูและทางด้านตะวันตกมี3ประตูกำแพงของนครนั้นมีฐานศิลา12ฐานและบนฐานเหล่านั้นมีชื่ออัครทูต12คนของพระเมสสโปดกทูตสวรรค์องค์ที่พูดกับข้าพเจ้านั้นมีไม้วัดที่ทำด้วยทองคำเพื่อจะวัดตัวนครประตูและกำแพงของนครนั้นนครนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากันและท่านวัดนครนั้นด้วยไม้วัดได้ประมาณ 2,400 กิโลเมตรความยาวความกว้างและความสูงเท่ากันท่านวัดกำแพงนครนั้นได้ประมาณ66เมตรตามมาตราวัดของมนุษย์ที่ทูตสวรรค์ก็ใช้กำแพงนครนั้นสร้างขึ้นด้วยพลอยสีเขียวและนครนั้นสร้างด้วยทองคำเนื้อบริสุทธิ์เหมือนแก้วที่ใสสะอาดฐานศิลาต่างๆของกำแพงนครนั้นประดับด้วยอัญมณีทุกชนิดฐานที่หนึ่งเป็นพลอยสีเขียวที่สองนิลสีครามที่สามเป็นโมราที่สี่เป็นมรกตที่ห้าพลอยสีน้ำตาลท ที่6พลอยสีแดงที่7พลอยสีเหลืองที่8พลอยสีเขียวอมน้ำเงินที่9พลอยสีเหลืองเขียวที่10พลอยสีเขียวแก่ที่11พลอยสีน้ำเงินที่12พลอยสีม่วงประตูทั้ง12ประตูนั้นทำด้วยไข่มุก12เม็ดประตูละเม็ดและถนนในนครนั้นเป็นทองคำเนื้อบริสุทธิ์เหมือนอย่างแก้วโปร่งใสข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนั้นเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระเมสสโปดกเป็นพระวิหารในนครนั้นนครนั้นไม่จำเป็นต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครนั้นและพระเมสสโปดกทรงเป็นประทีปของนครนั้นประชาชาติต่างๆจะเดินโดยอาศัยแสงสว่างของนครนั้นและกษัตริย์ทั้งหลายในแผ่นดินโลกจะนำศักดิ์ศรีของตนเข้ามาในนครนั้นประตูต่างๆของนครจะไม่ปิดในเวลากลางวันและจะไม่มีเวลากลางคืนในนั้นคนทั้งหลายจะนำศักดิ์ศรีและเกียรติของประชาชาติต่างๆเข้ามาและไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทินและคนใดที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียนหรือประพฤติการหลอกลวงจะเข้าไปในนครนั้นได้นอกจากพวกที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมสสโปดกเท่านั้น